ندود از کومه ای برخاست درده، نه چوپانی به صحرا دم بنیداد. نه گل رویید نه زنبور پر زد، نه مرغ کت خدا برداشت فریاد. نه گل رویید نه زنبور پر زد، نه مرغ کت خدا برداشت فریاد. خوب امید و از بد گله